तथा महाभारत की अमृत कथाओं में हम स्वयं को खोज रहे हैं और ये सुंदर परिपाटी सनातन धर्म की आदिकाल से रही है। यूं तो देवी देवताओं की कल्पना और पूजाएं सारे विश्व में होती रही है। यदि आप हिमाचल में जाएं तो हर गांव की एक देवी है। प्री क्राइस्ट एरा में जाएं तो रोम में भी हर जगह की अलग अलग देवियां हैं। तो देवी देवताओं की पूजा एक अनजाने भय से करने की प्रथा तो सब जगह रही है और कुछ यहां मुझे कृपा मिल जाए, दया मिल जाए, मेरी अतृप्तियों और इच्छाओं की पूर्ति होती रहे, इस भावना से पूजा तो सारे विश्व में आदिकाल से होती रही है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसने जीवन के सूक्ष्म उद्देश्यों को और प्रकृति के नियमन को खोजा। तो यहां धर्म की कल्पना सत्यनिष्ठ होकर जीने और सत्य के साथ अद्वैत करके योग करके नित्य अवस्था को पाने की कल्पना है जो सारे विश्व में अलग है, अनूठी है। हमने महाभारत में मार्कंडेय ऋषि की कथाओं को सुना। मार्कंडेय ऋषि की कहानी भी हमने जानी कि जिनकी आयु केवल 13 वर्ष की थी और वो शिव भक्ति में जब नारद ने गुरु बन के राह दिखा दी तो ऐसे तल्लीन हुए कि उनका अल्प आयु भी अनंत आयु में परिणित हो गई और वे शिव का स्वरूप ही हो गए। ऐसे महर्षि मार्कंडेय जंगल में बैठे हैं, 5ों पांडव उनके साथ हैं और वे कथा सुना रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि मार्कंडेय जी, आप तो महाशिव के अनन्य उपासक हैं, वे आदि देव हैं और हमारे अनुज वीरवर अर्जुन ने पिनाकधारी से तप करके पाशुपत अस्त्र भी ग्रहण किया है। हम आपके श्रीमुख से शिव महिमा सुनना चाहते हैं। ये प्रश्न मार्कंडेय से युधिष्ठिर करते हैं, है ना। तो स्वयं मार्कंडेय जी भगवान शिव के विषय में बतलाते हैं। तो कहते हैं मार्कंडेय कि महाशिव की महिमा अपरंपार है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ अतिशय मंगलकारी हैं, आदि देव हैं, अजन्मा हैं और अतिशय कल्याण को देने में समर्थ हैं। उनकी लीला का जो स्वरूप है वो ही अनुकरणीय है। महाशिव नागों को आभूषणों के रूप में धारण करते हैं, उनके वाहन वृषभ हैं, वे भोलेनाथ आदि शक्ति के पति होकर भी उनमें एक विलक्षण बात है कि वो आदि शक्ति को अपने से ऊपर सम्मानित करते हैं। ये उनका लीलामय स्वरूप है। और आदि शक्ति का जो वाहन है वो सिंह है, शेर है। कहा कि ये जो उनका स्वरूप है ये लीला में है और यही अनुकरणीय है, ये धर्म का निचोड़ा हुआ अमृत है। उनके एक पुत्र हैं कार्तिकेय, जिनका वाहन मोर है, और दूसरे बेटे हैं भगवान विनायक, जिनका वाहन चूहा है। तो शेर और वृषभ, मोर और नाग, नाग और चूहा, सब इकट्ठे बैठते हैं। जो इस मर्म को जानता है वही शिव की भक्ति कर सकता है। वो सुर और असुर, दैत्य और देवता, सबको समान भाव से उनकी भक्ति को सम्मानित करते हैं भोलेनाथ। का ये जो उनकी विसंगतियां भी जो सत्संगति में बैठी हैं, ये जो रूप है इसी को धर्म कहा गया है। हाँ देखो, मोर और सांप जन्मजात बैरी, सांप और चूहा जन्मजात बैरी, सिंह और वृषभ, और वो सब इकट्ठे बैठे हैं उनके दरबार। कहा जहां ये विसंगतियां भी इकट्ठी बैठी हों उस धाम को ही शिव धाम समझना चाहिए। और जिनके परिवारों में, सगे संबंधियों में भी समन्वय न हो, भेदभाव हो, उनकी स्तुति और पूजा कभी शिव तक नहीं जाती। उनका ये अतिशय मंगल स्वरूप है। हाँ, कि वो शिवा को भी अपने से ऊपर स्थान देते हैं। और सारी विसंगतियां सत्संगत में बैठती हैं। मोर सांप को खा जाता है, सांप चूहे को खा जाता है, सिंह वृषभ को मार देता है, लेकिन वहां सब मित्र भाव में इकट्ठे निर्भय होकर बैठे हैं। कि शिव की कृपा वहीं जाननी चाहिए जहां जन्म जात बैरी भी इकट्ठे बैठे हों, और जहां सगे न जी पाते हो वहां शैतान की कृपा जाननी चाहिए। तो आज हमारे घरों में की अवस्था क्या है, हम सोचें। और तब उनसे पूछते हैं महाराज युधिष्ठिर कि भगवान, हे परम तप महामुनि मार्कंडे, शिव का परिवार भी तो अजूबा है, अब हमको उनकी भी कथा बताएं। तो वे बताते हैं कि भगवान, उमा उनकी पत्नी है, वहां शिव उनके पति हैं, लेकिन एक बार जब वो अवहेलना कर बैठी और राम का परीक्षा लेने चली गई तो उसके कारण वे उपेक्षित हुई और उन्होंने पिता के यहाँ, अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ देह त्याग किया। तो वो उस कथा का रहस्य बताते हैं कि ये सब शिव लीला है। लीला समझते हैं ना, लीला माने नाटक, उपमा देकर किसी को कोई बात समझाना, उदाहरण देकर किसी को उसी के जीवन के सत्य बताना, ऐसी घटनाओं को क्या कहते हैं, लीला। हाँ, लीला शब्द का अर्चन। कहा वो जीव मात्र के लिए अनुकरणीय कथा है, हम सबकी कहानी है, क्योंकि जो अव्यक्त है, निर्गुण है, निराकार है, वो व्यक्त क्यों होता है, हमें लीलाओं के द्वारा जीवन का सत्य पढ़ाने के लिए। ब्रह्मा और विष्णु को भी जो उन्हीं के रूप हैं उन्हें अपने से ऊपर स्थान देते हैं भोले भंडारी, और पत्नी को भी शिव शक्ति को भी अपने से ऊपर मानते हैं। तो वो एक लीला करके दिखा रहे हैं कि वो घर वो धाम मेरा होगा जहां विसंगतियां भी सत्संगत में बैठी होंगी, और यहां तो सगे भी विसंगतियों में बैठे हैं। सोचिए कि हमारी भक्ति कितनी बहुनी है, हमारी पूजाएं, हमारे प्रवचन, हमारे आरतियां, हाँ हमारे सस्वर पाठ, पार्थिव पूजन क्या शिव को प्रसन्न कर पाएंगे? जो कहेंगे कि आंखों के होते हुए भी अंधे हैं, मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, कि मुझे क्या अच्छा लगता है वो मैं स्वयं लीला में दिखा रहा हूं और ये घर घर में उसकी उल्टी लीला कर रहे हैं। भगवान का लीला स्वरूप हमारे गृहस्थ जीवन का, वानप्रस्थ जीवन का, संन्यास का, सभी का अनुकरणीय है। हमें उसी मार्ग पर हम सबको जाना है, और शिव की कृपा स्पष्ट दिखाई देती है कि जहां जन्म जात बैरी भी इकट्ठे बैठे हो, समझ लेना चाहिए कि वहां भोलेनाथ साक्षात है, और जहां सगे संबंधी भी लड़ रहे हो तो समझ लेना चाहिए ये घर नहीं है, कोई शमशान घाट है, ये घर नहीं है, ये कोई शमशान घाट है, क्योंकि शमशान के ही भूत प्रेत इस घर में बसते हैं, तभी तो सगे शत्रु से पशुओं की तरह लड़ते हैं। तो यहां शिव की नहीं, शैतान की कृपा है। भले माला फिर रही है, भले भजन कीर्तन हो रहा है, लेकिन उसका शिव तक पहुंचना नहीं है। और भोलेनाथ, भोलेनाथ के तो गण भी हैं, भूत प्रेत पिशाच भी हैं, फिर जैसी पूजा तैसा फल। हाँ, तो कहते हैं कि भगवान के गण जो हैं महाशिव के, वो तो सभी है भूत प्रेत पिशाच, एकदंत दुदंत बेदंते, जाने कैसे कैसे रूप हैं उनके। तो बोले ना, देखते हैं कि घर में तुम सब झगड़ा करते हो, लड़ते हो, अपनों से मट्टी के लिए विश्वास खोते हो, तो सोचते हैं अच्छा इन्हें ऐसी ही भक्ति अच्छी लगती है, इसीलिए शायद ये मुझे पुकार रहे हैं। तो वो अपने भूत प्रेतों को पिशाचों को कहते हैं अरे जाले जाओ, भक्ति पूर्वक बुला रहा है, ऐसी ही घर में बस जाओ, और जैसी ये लीला मांग रहा है कर आना, तो दया करेंगे ना, बोले ना थे थोड़ा मांगो ज्यादा देते। और कहा कि जो इस घर में, जिस घर में विसंगतियां भी सत्संगत में बैठी होंगी उस घर में स्वयं बैठूंगा, बाकी घरों में मेरे भूत प्रेत बैठेंगे, तो आप अपने यहां किसको बुलाना चाहते हैं? तो मार्कंडे कहते हैं कि जिस घर में शिव भक्ति होती है उस भक्ति की सार्थकता है कि जब सब इकट्ठे प्रेम भाव में सत्संगत में बैठे, कोई किसी का अहित ना चाहे, लोभ के वशीभूत कोई संबंधों की मिठास को संदेहों में न पलटता हो, जिस घर में स्त्री देवी बनकर के घर को जोड़ती हो, न कि लड़ा करके घर को बंटवाती हो, उस घर में मैं रहता हूं। महाभारत में ये कथा हम सुन रहे हैं भगवान मार्कंडेय ऋषि से। तो कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की पुत्री उमा ने घनघोर तप किया, शिव की भक्ति करी, और उन्होंने शिव को पति के रूप में पाया। दक्ष प्रजापति शिव से रुष्ट हो गए और उन्होंने शिव की उपेक्षा करी, अपमान भी किए। भोलेनाथ ने उन्हें उसके लिए भी क्षमा किया। दक्ष ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, नारद के बड़े भाई हैं ये। नारद भी मानस पुत्र हैं और दक्ष प्रजापति भी मानस पुत्र है। उन्होंने अपने यहाँ एक विशाल यज्ञ रचा और उसमें विष्णु और ब्रह्मा को तो बुलाया, लेकिन शिव का अनादर करने के लिए न तो उनको आमंत्रित किया और न ही उनका स्थान रखा और न ही उनका यज्ञ भाग रखा। भोलेनाथ ने जान लिया तो वे सहज ही उन्होंने मन ही मन इस बात के लिए भी उस पर दया कर दी, क्योंकि वो तो दया करते हैं, और वे तब समाधि में ही लीन रहे। लेकिन जब सारे गण मरुद आदि उस यज्ञ की ओर जा रहे थे, उमा ने देखा तो वो व्याकुल हो उठी वहां जाने के लिए। उसने शिव से आज्ञा मांगी, महाशिव ने समझाया कि वहां मत जाओ, तुम वहां जाकर दुखी होगी। लेकिन उमा नहीं मानी और वे वहां चली गई। और जब उन्होंने दक्ष के यहां अपने पति का घनघोर अपमान देखा तो उनसे सहन नहीं हुआ और वो यज्ञ की ही ज्वालाओं में बैठ गई और उन्होंने अग्नियों को ही अपने आप को अर्पित कर दिया, सती हो गई। जब शिव गणों ने ऐसा देखा तो उन्होंने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया और शिव के द्वारा भेजे गए वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सर काट कर भी यज्ञ के कुंड में डाल दिया और इस प्रकार दक्ष भी मारे गए। सभी देवताओं ने प्रार्थना करी, विनय कर गई महाशिव से, तो शिव स्वयं वहां पधारे और उन्होंने बकरे का सर दक्ष प्रजापति के धड़ पर लगाकर उसे पुनः जीवित किया। लेकिन उमा तो अपना शिव तत्व को खो बैठी थी और पुनः उन्होंने ही गौरा पार्वती के रूप में फिर हाँ हिमालय की पुत्री बनी और शिव का महाशिव को तप के द्वारा उन्होंने पुनः प्राप्त किया। तो पूछते हैं कि भगवान की इस लीला कथा का कि जो अजर अमर अविनाशी हैं, जो आदि शक्ति हैं, जगत माता हैं, उनका जन्मना और मरना कैसा? वे तो अजन्मा हैं, अमर हैं, आदि शक्ति, तो उनकी इस लीला का प्रयोजन क्या है? हाँ, तब वो बताते हैं कि ये शिव लीला है। क्या है? शिव लीला है। ये मनुष्य मात्र को उनका धर्म पढ़ाने के हित में की गई एक घटना है, जहां स्वयं शिव लीला द्वारा अपने प्रिय भक्तों को जीवन के अनुपम रहस्य दिखला रहे कि दक्ष कहते हैं, दक्ष माने चतुर। हाँ हाँ, वो कहते नहीं, वो बड़ा दक्ष है इस कार्य में। तो दक्ष माने प्रजापति का नाम भी है और दक्ष माने क्या होता है? सयाना चतुर। वो कौन है? हमारे शरीर में मन है। ये मन ही तो दक्ष प्रजापति है जो तुम्हें साधना नहीं करने देता, तुम्हें हर बार उल्टे रास्ते ले जाता है। बोलो। और दक्ष प्रजापति आज भी ब्रह्मा का मानस पुत्र है, अजन्मा है ये, हर शरीर में हर जीव के साथ प्रकट होता है। हाँ, शिव लीला का रहस्य जानो कि दक्ष प्रजापति ये चतुर सुजान मन, ये चंट मन, चपलताओं में भटकने वाला किसको साधना करने देता है? लोभ में, मोह में, क्रोध में, ईर्ष्या और द्वेष में, यही तो हम सबको फंसाता है, जीवन के अमूल्य क्षणों का सर्वनाश करता है, थोथे दंभ में भिला देता है। हर एक को अपने रूप का, अपनी उपलब्धियों का दंभ है। पूछो, जब एक जीवन का एक तंतु तुम नहीं बना सकते तो रूप तुम्हारा कि उनका जिसने बनाया है, फिर दंभ क्यों है? ये अच्छा लगता है, वो बुरा लगता है, ये मेरे, ये सब कौन करता है? चतुर मन करता है, झूठ को भी सही कर लेता है, कुतर्कों को भी ला करके अपनी बात, गलत बात को भी ऊपर रखने का प्रयास करता है। ये चतुर दक्ष प्रजापति, ये मन हमारा प्रजापति है, क्योंकि हर ओर से ये हमारा पालन भी करता है और हम पे राज भी करता है। बोलो, समझ में आया? तो अब इस दक्ष प्रजापति मन की बेटी जो उमा है, ये कौन है? जीव, हम सब, बुद्धि हमारी, क्योंकि हमारा परिचय तो हमारी बुद्धि है। आज अगर बुद्धि हमारी नष्ट हो जाए तो क्या मैं अपने को ही पहचान सकता हूं? बोलो, तो मेरी तो पहचान खो गई, मेरे साथ भी, औरों के साथ की क्या बात करें। तो जीव की संज्ञा उसकी बुद्धि ही तो है। बोलो, समझ में आ रहा है? तो चतुर मन दक्ष प्रजापति की पुत्री, बुद्धि चतुराई ही तो है। हाँ, दक्ष है, चतुर है, तो उसकी बेटी चतुराई ही तो होगी। तो ये जीव की बुद्धि, ये चतुराई, ये संज्ञा, जन्म जन्म के तप के साथ, योनि योनि तपने के बाद, जैसे मक्खियां फूल फूल से शहद इकट्ठा करती हैं, ऐसे ही तुम सबने जन्म जन्म तप कर ये मानव रूप पाया है। और आज इस बुद्धि को, दक्षता को, चतुराई को, मेरी जीव को, हम सब को आत्मा भोलेनाथ का संग मिला है इस शरीर में। शिव और शक्ति का रूप ही तो ये मानव तन है, हम सब हैं। हमें तो सचराचर की हर विसंगतियों को सत्संगत में ढालना था, और हमारे तो परिवार ही जो थे वो विसंगतियों में चले गए थे, सगे भी बट रहे हैं हमारे। क्या हम शिव की आराधना कर पा रहे हैं? चापलूसी, चाटुकारिता, बिरदावली गाना तो कोई भक्ति नहीं है, नहीं तो सारे भाण भक्त हो जाते। हम पूछे अपने आप से कि ये पूरा शरीर, मेरा रूप भी तो शिव और शक्ति का संपूर्ण है अपने में। मन है, दक्ष प्रजापति है, बुद्धि है, इसी की बेटी है, उमा है, और तप के द्वारा इस मानव तन को आत्मा के साथ पा लिया है, तो शिव का वरण हो गया। क्या बात है कि मैं मुझको मेरी कहानी ही नहीं सुना पाता हूं, और दुनिया की चौधराहट मुझे बहुत आती है। और ये दक्ष प्रजापति की बेटी, ये दक्षता तप के द्वारा शिव तत्व को पाती है, लेकिन अपनी चतुराई के कारण दक्ष प्रजापति के घर जा, उसी की अग्नियों में देह का त्याग करती है। हम भी तो चिता की लकड़ियों पर दक्ष प्रजापति के घर जाकर इस देह का त्याग करते हैं और आत्मा से, शिव से विलग हो जाते हैं। जाना था शिव के संग, विसंगतियों ने ऐसा ढाया कि शिव तो छूटे ही छूटे, हमें देह भी त्यागनी पड़ी, अपने ही पिता दक्ष प्रजापति के यहां जाकर, क्योंकि उस चिता की भस्मी से ही तो फिर अन्न होगा। तो शमशान घाट ही तो हमारा पैतृक स्थान होगा कि जहां से फिर ये कण चलेंगे आगे, फिर वनस्पतियों में लौटेंगे, और फिर ये वनस्पतियां यदि कुछ तप शेष होगा तो मानव तन पाएंगी, नहीं तो योनि योनि भटक जाएंगे। हम सबका पैतृक स्थान शमशान घाट है और पति स्थान ये देह है, महाशिव विराजमान है। कहा भोलेनाथ और स्वयं महामाया शक्ति आद्या शक्ति भवानी लीला के द्वारा ये रूप दिखलाती है कि जो अपने आप को नहीं पहचानते हैं, जो इस शरीर को पवित्र धर्म का स्थान नहीं बनाते हैं, उनके धर्म सदा नष्ट हो जाते हैं। ये सनातन धर्म है, यहां लोभ के लिए देवताओं की मूर्तियां घड़ के नहीं पूजी जाती हैं। कुछ पाने के लिए और कुछ बुराइयों का, हाँ, बुरी आत्माओं का मेरे घर में वास ना हो जाए, उसके लिए पूजा पाठ सब लोभ के वशीभूत। उसके लिए पूजा का विधान सनातन धर्म में इतना बौना भर नहीं है, वरन संपूर्णता से आत्मा से जुड़कर उस तत्व को पाना है। तो जब शिवा उमा का रूप जाता रहा, घनघोर तप करने लगे महाशिव, कैलाश पर जाकर के भोलेनाथ ने समाधि ले ली और वे अनंत समाधियों को चले गए। तो शिव के समाधिस्थ होते ही ताड़नाओं ने अपना रूप ग्रहण करना शुरू किया, क्योंकि जहां शिव हटा पीड़ाएं प्रकट होने लगी, ताड़कासुर आ गया। हाँ, जो सबको ताड़ना दे, सताए, पीड़ा दे, उस पीड़ादायक को क्या कहोगे? ताड़कासुर। कि जिस घर में शिव नहीं है उस घर में ताड़कासुर तो यकीनन है, निश्चित रूप से है। ना होता तो वो घर सारा का सारा, सारे सगे संबंधी पड़ाकों की तरह फूट क्यों रहे होते? ताड़कासुर हमारी देह में वास करता है, ताड़कासुर हमारे घर में वास करता है, ताड़कासुर हमारे मन में वास करता है, ताड़कासुर हमारे परिवार में बैठकर सारे परिवार को, मन को, विचारों को विषाक्त बना देता है। ये ताड़कासुर, जब सर्दी जाती है तो गर्म गर्मी आती है, हाँ, और फिर गर्मी पर बरसात अपना पानी डालती है तो फिर सर्दी आती है। खाली कुछ नहीं रहता है। जब जब तेरा मन शिवत्व से खाली है, ताड़कासुर के लिए तेरा जीवन एक सजी हुई थाली है, जीमेगा वो। जब जब हम चतुराई में बसे, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, दूसरों के गुण दोष तोलते हैं, फलाना अच्छा है, फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, इसी में फंसे रहते हैं, तप और साधना का विनाश कर देते हैं, हम ताड़कासुर की भक्ति कर रहे होते हैं और हम शिवत्व से अलग हो चुके होते हैं। घनघोर तप कर रहे थे शिव, ताड़कासुर ने ब्रह्मा से वरदान पाया कि मुझे अमर कर दो। यहां एक बात हम आपको और बता दें कि महाभारत में जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो महिषासुर है उसका वध भी कार्तिकेय ही करते हैं, जबकि देवी भागवत में महिषासुर का वध महिषासुर मर्दिनी मां जगदम्बा करती है। हाँ, तो या तो दो महिषासुर हुए हैं, अथवा इस कथा को दो प्रकार से सुनाया गया है अतीत। और ये कथाएं क्या हैं? लीला कथाएं। लीला कथा का उद्देश्य क्या है? मुझको मेरे गुण धर्म पढ़ाना, मुझे सत्य की राह ले जाना। हाँ, स्पष्ट हो रहा है? तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा ने कहा कि ताड़कासुर से कि तुम्हें मरना तो पड़ेगा। हाँ, महिषासुर की कथा बाद में करते हैं, पहले ताड़कासुर को ही लेते हैं कि किसी किसी प्रकार की जो तू मृत्यु चाहता है बता दे, अमर नहीं हो सकता है क्योंकि उसका अधिकार मुझे नहीं है। तो कहा कि फिर शिव का पुत्र ही मुझे मारे और कोई ना मारे, क्योंकि उन्हें पता था कि उमा ने तो देह त्याग कर दिया है और शिव तो घनघोर समाधियों को चले गए हैं, उनके तो पुनर्विवाह की तो कल्पना भी नहीं हो सकती महाशिव की। तो उसने बचने के लिए कहा कि ये मुझे मारे, और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, क्योंकि शिवत्व के हटते ही सब कुछ वीरान हो जाता है, शमशान हो जाता है, तो पीड़ाओं के अतिरिक्त और कुछ भी तो नहीं रह पाता। वैसे अगर आप मुझसे पूछो कि ताड़कासुर कहाँ रहता है तो मैं आपको बताऊंगा, मंगल ग्रह पर। वहाँ आज भी न पेड़ हैं, न पौधे हैं, न वनस्पतियाँ हैं, न जीवन है। सूर्य की संतप्त किरणों से जलता हुआ पूरा प्लेनेट है, जीवन वहां हो ही नहीं सकता, ओजोन लेवल भी नहीं है वहां। तो हर ओर ताड़नाएं हैं। क्यों? क्योंकि शिव की कृपा हटी और जीवन का संचार समाप्त हुआ, मृत्यु ने हर ओर चादर फैलाई, संतप्त ताड़नाएं से सारा ग्रह जलने लगा। यही तो ताड़कासुर है। जैसे प्लेनेट जलता है वैसे ही मेरा जीवन जलता है, और फिर भी हम हैं कि ताड़कासुर की ही बलिहारी गाते हैं, शिव की नहीं। फिर भी हम भेदभाव में जीते हैं, ऊंच नीच में जीते हैं, जात पात में जीते हैं, जबकि शिव विसंगतियों को भी सत्संगत बनाते हैं, स्त्री और पुरुष का भेद करते हैं, तू बड़ा कि मैं बड़ा, मेरे अधिकार कि तेरे अधिकार, पार्लियामेंट तक लड़ाई हो रही है। ये सारी विसंगतियां ताड़कासुर को आगे बढ़ने का अवसर देती हैं और जीवन को शमशान बना देती हैं। ऐसा शमशान बना देती है जैसे आज हमारे सामने एक ग्रह है जिसे हम देख सकते हैं। विज्ञान हमारा उतनी उन्नति कर गया है कि मंगल ग्रह कि जहां सिर्फ ताड़कासुर रहता है, कोई जीवन नहीं, ताड़नाएं हैं, कोई अनुभूतियां नहीं, अनुभूतियों से हीन एक सड़ी हुई जिंदगी, पैसे के पीछे उम्र फेंकता आदमी ताड़कासुर ही तो बन जाता है। उसके जीवन में सुख कहाँ है? हाय पैसा, पैसे के लिए वो कटा मर रहा है, पैसे के लिए पति पत्नी में द्वेष चल रहा है, पैसे और माया के लिए बाप और बेटे में अलैदगी हो रही है, भाई भाई बंट रहे हैं, ये ताड़कासुर लीला नहीं तो क्या है? कि जहां शिव की कृपा बरसती है वहां विसंगतियां भी सत्संगत में जीने लगती हैं। जन्म जात बैरी अनन्य प्रेम भाव से साथ बैठ जाते हैं। उन दिनों जब बड़े सुंदर जंगल थे तो जैसे अभी ये आप देखते हैं कि आश्रम में सांप मोर और चूहा कुत्ता और बिल्ली सब इकट्ठे रहते हैं, एक शेर भी था, बहुत खूबसूरत है, यहां के गांव के लोग जानते हैं, और वो आश्रम की दीवार से ही पीठ रगड़ता था। दिन में कुकड़ैल जंगल में भाग जाता था, रात में आकर के हमारी गायों के बीच में सो जाता था, और ऐसा महीनों चलता रहा। जब भी उसका मन होता था भागता था, कुत्तों के साथ खेलता था वो, लेकिन बगल के गांव में कुछ लोगों ने उसको घेर के पत्थर मारे उस पर। तो जब वो भागा तो उसका पंजा एक आदमी को लग गया। अब आप ही बताइए, चारों तरफ से घिरा है और उसके ऊपर लोग पत्थर मार रहे हैं, लाठियां फेंक रहे हैं, उसको भाले मार रहे हैं, जबकि उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। तो जब भागा तो उसका पंजा दो आदमियों को लग गया, वह उतनी सी बात में हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने शूटर बुलाए जिम कार्बेट पार्क से और उसको शूट करवा दिया। कि वो भी यहां सत्संगत में आ गया था लेकिन विसंगतियों ने बाहर ही उसको घेरा और उस पर पत्थर मारे। उसने किसी को पत्थर नहीं मारा था। और आज हम वनों को काटते हैं, जंगलों को तबाह करते हैं, है ना, फलाना हिंसक है तो इसे मारेंगे। शिव की भक्ति जीव मात्र करते हैं। उस योनि में था, इसके अतिरिक्त उसके पास भोजन नहीं था, तो जंगल में जाकर किसी जंगली एक जानवर को मार लेता था और हफ्ते में शेर एक शिकार करता या डेढ़ हफ्ते में, और बाकी सारा दिन यहाँ आकर के वो बच्चों की तरह खेलता था, उसे यहाँ अच्छा लगता था। और उसी में वो पहचाना गया तो गांव वालों ने घेराव शुरू किया और वो मारा गया। उसने किसी को नहीं मारा था, हाँ शूटर ने उसे शूट कर दिया था, क्योंकि वो भोलेपन में फिर जब इधर ही भागने लगा तो घात लगाए बैठे तो उन्होंने गोली मार दी उसको। उसकी खाल अभी भी वहां म्यूजियम में रखी हुई है चिड़ियाघर में, क्योंकि जिनका शिव तत्व खो जाता है वो ताड़कासुर बन जाते हैं, और जिसे शिव की कृपा मिल जाती है वो हिंसक जीव भी हाँ वृषभ सिंह के साथ बैठता है। कोई दोनों में कोई किसी की हत्या नहीं करता। ये यहां नहीं, जंगलों के आश्रमों में आप जाके देखो, आपको लगभग जहां सत्य आश्रम है, जहां तपस्वी सचमुच तप रहे हैं, वहां आपको यही सब मिलेगा। जिन भेड़ियों से आप डरते हैं ये आश्रम में बच्चों की तरह बैठे रहते हैं। और जो भी भेड़िया आहत होता था वो सीधा आश्रम भाग के आता था और यहां इलाज कराता था, 6-7 दिन रुक के तब जाता था। शिव माला में नहीं, शिव आचरण में और भावना में होता है। और जब भावना जागती है तब माला चलती है, तब भजन आता है और तब स्तुति होती है। वो स्तुति ही शिव स्तुति होती है। और जिसमें एकत्व का, एको ब्रह्म का भाव ही नहीं है, वो चाहे जितने सस्वर पाठ कर ले, वो बिरदावली गाने वाले भांड से अधिक कुछ नहीं होता है। और जीवन भर वो समझता है कि उसने बड़ी शिव की पूजा की है। अब ताड़कासुर को जब वरदान मिल गया कथा में, हाँ, तो ताड़कासुर दुर्दांत दस्यु बनकर के देवताओं को और तीनों लोगों को परास्त करने लगा, सबको सताने लगा। और शिव के अखंड समाधि लगाए हैं और सारे देवता इंद्रादि उनके पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी भी गए कि भगवान ब्रह्मा जी आपने तो वरदान दे दिया था कि शिव के पुत्र से ही मारा जाएगा और शिव तो अखंड समाधि में है, हाँ पर्वतराज हिमालय की बेटी कन्या पार्वती प्रकट भी हुई है, हाँ पर्वत की बेटी होगी तो नाम क्या होगा, पार्वती, हाँ अर्थ समझते जाओ, कि जिनकी कृपा से पत्थर भी जीवंत हो उठते हैं और शक्ति का रूप पाते हैं और शिवा बन करके जिसका वरण करती है, ऐसे शिव को तुम मनुष्य होके नहीं पा पाते, जिसे पत्थर भी पा लेते हैं, हिमालय भी पा लेता है और पर्वत तनया पार्वती, और तू जीते जी मनुष्य योनि में रहता हुआ भी ऐसे भोले भंडारी को नहीं पा पाता, जरा विचार तो करो, पूछो तो अपने आप से कि कौन सी भक्ति है, कौन सा जीवन है, क्या जी रहा है तू। ये भूत भावन की लीला कथाएं हैं और लीला का उद्देश्य मुझको में आईना दिखाना है, रूप बढ़ाना है। न कि खाली भजन गा करके चाटुकारिता और भाण बना करके और कुछ आचरण में ना लेता हुआ और मैं अपने को दंभ देता हूं कि मैंने हवन किए हैं, मैंने यज्ञ किए हैं, मैंने व्रत त्योहार किए, पूजाएं की हैं। मैं पूछता हूं रंग कितना आया, कुछ रंग आया क्या? और यदि नहीं आया तो ये सब क्या किया था तूने, मतलब क्या था इसका? मैंने कहा ना महाभारत मेरे घर आंगन का एक बगिया है, मेरी ही कहानी है, मेरी ही पुष्प वाटिका है, यदि मैं पहचान पाऊं। सारे देवता विचलित हो गए कि अब क्या हो, स्वयं उमा ने पुनः रूप पाया है, पर्वत राज की पार्वती है वो, तन्या है, घनघोर तप करा रहे हैं, वो शिव की पूजा में भी जाती हैं और शिव उनकी ओर नहीं देखते। वे तप कर रही हैं, देखा तुमने, यहां मां भवानी शिव जी ने अपने से, उनके हृदय की स्वामिनी है, अपने से ऊपर स्थान देते हैं, उनको भी वो दिखा रहे हैं कि शिव उपेक्षा के कारण दोबारा पाना भी तो आसान नहीं होता है। और हम हैं कि हर सांस उसकी उपेक्षा करते हैं, किस साहस से कैसे करते हैं हम पूछें अपने आप से। कितना बड़ा साहस हम में आया कैसे कि जो एक एक कण कण मुझे बटोर रहा, भस्मी से अन्न वान से रूप दे रहा और इस रूप को भी सांस धड़कन से भोजन को रक्त में बदलकर मुझे संवार रहा, उसके विपरीत उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने का साहस हम में आया कहां से, हम पूछें अपने आप से पूछें कि हमारी भक्ति में प्रगाढ़ता क्यों नहीं आई। हम अभेद तत्व में अभेद होकर क्यों नहीं व्याप्त हो गए। हमने इस मंगलमय रूप को अपना रूप क्यों नहीं बनाया है। हम किसकी प्रतीक्षा में हैं अभी, हम और क्या पाना चाहते हैं जो शिव से विलग होकर जी रहे हैं, आत्मद्रोही बन रहे हैं। हम सब पूछे कि ये सारे प्रपंच, ये झूठ, ये कपट, ये छल बल किस साहस से करते हैं हम? अगली सांस का पता नहीं, लौटेगी अथवा नहीं, तुम्हारे मन धुलते क्यों नहीं, हम पवित्र क्यों नहीं होते, हम शिव का रूप क्यों नहीं बनते, जबकि शिव की सारी लीला हमारे ही रूप की कथा है, हमारा ही स्वरूप है और हम हैं कि वही नहीं होना चाहते। वे निरंतर तपस्या में बैठ जाती हैं पार्वती जी भी, मन एकाग्र है, शिव के रूप में समाया हुआ है और उधर जब ताड़कासुर को पता चलता है कि स्वयं उमा ने पार्वती का रूप पाया है और वो शिव को पाने के लिए घनघोर तप कर रही है, तो उनको विचलित करने का प्रयास करता है। हमारे साथ भी यही होता है कि हम सत्संग में आते हैं और संकल्प लेते हैं कि अब मैले होके नहीं जिएंगे और विषय जैसे ही आरूढ़ होते हैं, झूठा घमंड और दंभ जैसे ही हम पे चढ़ता है, हम ताड़कासुर की ताड़ना बन जाते हैं और शिवत्व को खो बैठते हैं। मार्कंडेय ऋषि यही कथा है, क्योंकि पांडव जब तक पवित्र नहीं होंगे वो महाभारत भी तो नहीं जीत पाएंगे। और महाभारत है इस जीवन का, जिसे लड़ते हैं सारे भारत। भारत माने भरत के पुत्र, भरत माने सबका भरण पोषण करने वाले आत्मा, उसे शिव कहें तो, ब्रह्मा कहें तो, हाँ राम कहें तो, कृष्ण कहें तो, कथा तो आत्मा की है, आत्मा ही तो शिव है। हाँ सूर्य और संज्ञा की कहानी में आत्मा सूर्य है और जीव रूप हम सब संज्ञा है। हर जगह कथा, सारी लीला कथाएं, सारे देवता हमें जगाते हैं और हम हैं कि फिर सो जाते हैं। इस सत्संग के अमृत के साथ न तो इस अमृत को जीने देते हैं और ना हम इसमें जीना चाहते हैं। तो महाशिव गणगौर तप में हैं, तो उधर पर्वतराज की बेटी पार्वती भी अखंड समाधि ले चुकी हैं। देवता विचलित है कि जब तक इनके संतान नहीं होगी सारे देवता विस्थापित रहेंगे। देवलोक भी ताड़कासुर के कब्जे में आ गया है और वो सारे धरती पर पाप अनाचार और दुराचार फैला रहा है, हर मन को विषाक्त कर रहा है। प्यार से जिए वहां सगों को बांट रहा है। आज भी तो वही अवस्था है, नहीं तो तुम्हारे घर क्यों बटते? एक दूसरे को सहने का तुम सह नहीं सकते, जबकि हाँ सांप और मोर आज भी आश्रम में बैठे बैठे हैं और 500 चूहों को हमारा भगवान नीलेश्वर मोर जो है रोज भंडारा खिलाता है और किसी जीव की हत्या नहीं करता। वो तुम्हारे घर में सगे 4 मिनट 4 घंटे भी जुड़ के नहीं बैठ सकते। पूछो अपने आप से कि क्या ये तुम्हारे सार्थक जीवन है? क्या इस जीवन में तुमने कुछ भी उपलब्धियां पाई हैं? लोभ भय का काम कर रहा है, मट्टी को जमीन जायदाद के लिए तुम्हारे सगों के साथ संदेह से भरे संबंध है, मिठास नहीं है। यही तो कथा है यहां और यही कथा महाभारत में मार्कंडे भी सुना रहे हैं। ताड़कासुर किसी को परास्त नहीं कर सकता है, बड़ा कमजोर है, लेकिन जब जब वो तुमको शिव से तोड़ देगा तुम उससे भी तो कमजोर हो जाओगे, तो वो तुम्हें जैसे चाहेगा परास्त करेगा, अपना बंधक बना लेगा। बोले नाथ राजी हो जाते हैं उनके तप से, हाँ पार्वती के तप से, क्योंकि तप ही प्रायश्चित को पाप को मिटाता है, सच्चा प्रायश्चित तप ही होता है और वही हम नहीं करना चाहते। वो तो दयालु हैं, वो कहते हैं तू गलती को मत दोहरा, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन वो जो भार मेरी छाती पर है वो बिना तपे में कैसे मिटाऊंगा? क्यों? क्योंकि मेरा मन फिर वही गलती कराएगा। तपने से आत्मविश्वास होता है, संकल्प मजबूत होते हैं और फिर वो गलती नहीं होती है, और जो तपता नहीं है वो लौट के फिर वही गलतियां करता है, और जो पहली भूल भूल है, दूसरी भूल पाप है और तीसरी भूल तुझे ताड़कासुर बना देती है। डोंट रिपीट इट, दोहराओ मत उसे। भूल को क्षण मात्र के प्रायश्चित में ही भी उतारा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, लेकिन वही भूल दोबारा होती है तो पाप है। अब उसे तप के प्रायश्चित से मिटाया जा सकता है, और वो भूल अगर बार बार होती है तो वो ताड़कासुर को जन्म दे देती है, फिर शिव तत्व पाना लगभग असंभव हो जाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि वो सारी गलतियां जो हम छोड़ चुके हैं उन्हें फिर ना आने दें जीवन में। नहीं तो अब के मिटे फिर कभी न बस पाएंगे। इसे याद रखना चाहिए। अपने को छूट मत दो, अपने पाप पर चतुराई की चमक मत लगाओ, क्योंकि उस चमक से अंधे खुद हो जाओगे और सदा के लिए डूब जाओगे पाप के सागर में। उसे कभी मत करो। भोलेनाथ सप्त ऋषियों को भेजते हैं, जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। हाँ, वे जाते हैं विवाह का प्रस्ताव लेकर। हाँ, तो जो पर्वत राज की पत्नी है हिमालय राज की, वो नहीं मानती हैं। वो सोचती हैं कि ये भूत भावन, हाँ ये भला मेरी बेटी को जो इतने राज वैभव में पली है कैसे रख पाएगा, तो वो थोड़ी सी, हाँ ये भी शिवलीला। आज भी तो हम सोचते हैं, वैसे कहते हैं स्वामी जी दहेज बहुत बढ़ गया। मैंने कहा हाँ बढ़ तो गया। कहने बहुएं भी जलाई जा रही हैं। हमने कहा जलाई जा रही है। तो मैंने कहा लेकिन ये लीला तो उन्होंने पहले ही करके दिखा दी थी। हाँ कि मेरी बेटी के लिए मुझे दामाद कैसा चाहिए, भले बोले 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 की तनख्वाह हो तो भी चलेगा, लेकिन 15,000-20,000 की जरा ऊपर की बोलो। तो वो भी सोचती है। हाँ तो सोचती कहाँ है, तो शिवलीला है और शिवलीला मेरी कथा है। बढ़िया खाना खाते ही अगले दिन पेट खराब हो जाता है रानी का, लेकिन सोने की रोटी चाहिए। 5,000-7,000 की तनख्वाह हो चलेगा, लेकिन 25,000-30,000 की जरा ऊपर की नंबर 2, नंबर 3 की कमाई आनी चाहिए। एक बेईमान दुराचारी व्यभिचारी करप्ट घूसखोर दामाद हो तो हम बड़े प्रसन्न हैं। और उसने फिर बहू जला दी तो गलत क्या किया? जैसा हमने चाहा वैसा हमको मिला, तैसा उसने कर दिया। एक सदाचारी शरीफ लड़का जो नियम संयम से जी रहा है, जो जीवन के क्षणों का महत्व जानता है, ऐसा दामाद तुम में से किसको चलेगा? किसी को नहीं चलेगा। बोले इतना घटिया दामाद नहीं चलेगा, तुमको भी नहीं जानता है। चलने की ये भस्म रमा था, मैं इसको अपनी बेटी कैसे दे। लेकिन बाद में जब सारे देवता ब्रह्मा विष्णु सभी समझाते हैं तो वे मान जाती है। और इस प्रकार शिव आदि देव और आदि शक्ति का मिलन होता है पुनः। इतने तप, इतने प्रायश्चित के उपरांत सोचो कि तुम्हें भी ये दुर्लभ तन ही नहीं मिलेगा, कितने तप प्रायश्चित के बाद, तो किस साहस से तुम पाप को गठड़ियों भर बटोरते जा रहे हो। हाँ तो कहते हैं कि अब सारे देवताओं को जल्दी, महाभारत में नाना प्रकार से कथा आई है। बहुत से महाभारत की कथाओं में जो अन्यत्र अन्यत्र संकलित हुए, तो उसमें स्वाहा को एक देवी बनाया गया। वो जो आप कहते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुः, हाँ तो वो स्वाहा देवी है, उसी ने ऋषि पत्नियों का रूप भरा और वगैरह वगैरह कथाएं हैं, है ना। और बहुतों ने कार्तिकेय जी का विवाह भी करा रखा है, जबकि कार्तिकेय अजन्म कुंवारे हैं। तो कहा कि वो देवसेना नाम की कन्या से इंद्र ने उनका विवाह कराया था, तो वो देवसेनापति कहलाए, देवताओं की सेना के अधिपति बनाए गए थे, तो वहां शादी भी करा दी, सारी सेना को एक नारी बना दिया और बेचारे कार्तिकेय को फेरे फिरवा दी। हाँ, तो क्षेपक लगाने वालों ने तो कमाल ही कर रखे, हाँ, कथा के रूप ही विचित्र बना दिए। तो इसलिए जो मूल कथाएं गुरुकुल की में बच्चों को उनका स्वरूप देने के लिए पढ़ाई जाती थी, आज से हजारों वर्ष पूर्व से लाखों वर्ष पूर्व तक हम उन्हीं को आपके सामने रख रहे हैं यथा गुरुकुल में। हाँ, ये क्षेपकों को थोड़ा हटाते भी जा रहे हैं क्योंकि नहीं समझ में आया, तब कहले वो देवसेना नाम की सुंदर कन्या आई, ब्रह्मा जी ने उसे हार दिया, विष्णु ने ये दिया और फेरे फिर गए। तो कल को राष्ट्रपति का क्या होगा? हैं? और भाई विश्वविद्यालय में कुलपति भी तो होता है। हाँ, कुछ ऐसे बड़े अनुभूत प्रयोग हुए हैं महाकाव्यों में, तो उसको यथा समझ लेना चाहिए। गोविंद हरि हरि उप नारायण हरि। तो अब देवताओं को जल्दी कि भाई जल्दी से आए, शिव का पहला पुत्र हमें मिले तो हम ताड़कासुर से हमारा का वध हो और हमें दोबारा हमारा देवलोक मिले। हैं, बेचारे अनाथ भागे फिर रहे। हाँ, और ताड़कासुर के असुर उन्हें खोजते फिर रहे। हाँ, चोरों की सी हालत देवताओं की हो रही, ताड़कासुर बलि जाओगे। और सद्विचारों को ही तो हमने देवता कहा है। आप सबने भी अपने जीवन में देवताओं को बलि चढ़ाकर कुविचारों को ही तो स्थान दे रखा है, नहीं तो आपके घर में तनाव क्यों है, आपस के संबंधों में विश्वास क्यों नहीं है, इतना मैला होकर हम क्यों जीते हैं, क्यों जीते हैं, क्यों असुरत्व ही मेरे जीवन में बढ़ रहा है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे नाते में, सारे संबंधों में, कहीं पर भी तो विश्वास नाम का देवता नहीं, अविश्वास का पिशाच ही ताड़कासुर ही नाचता है, क्यों? अरे, और इससे बड़ा असुरत्व क्या होगा मेरे जीवन में? अभी पिछले रविवार हम लोगों ने कथा करी थी, हाँ, धर्म व्याद की। उसने कहा था, मैं तो ये मुर्दे बेच रहा हूं, तुम तो प्रभु के बनाए जीवंत क्षणों को काट काट करके मट्टी बटोर रहे हो, क्या ये व्याद कर्म नहीं है? तो कौन बड़ा व्याद है? हाँ, सोचो, विचार करें आप। देवताओं को भी जल्दी है, बेचारे मुद्दतों से अनाथ पड़े हैं। हाँ, बिलख रहे। तो ये हुआ कि भाई जाकर के शिव और शक्ति को मनाया जाए कि भाई फिर समाधि में ना चले जाना। और उन्होंने वहां जाकर के उनको जगाना शुरू कर दिया, द्वार पे पहुंच गए और देवताओं की शीघ्रता के कारण शिव कुपित हुए और उनका तेज जो था बीज रूप में वो जब धरती पर गिरा, पहले कामदेव को भेजे थे वो भस्म हुआ था और अब वो जो गिरा तो चारों ओर त्राही त्राही मच गई कि इस तेज को जिसको शिव के पुत्र के रूप में प्रकट होना था देवताओं ने जल्दी कर दी। तो अग्निदेव ने देखा कि इससे तो सारी पृथ्वी प्रज्वलित हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी, तो उसने कपोत का रूप धारण किया, कपोत समझते ना कबूतर, और लेकर के उसको वो गंगा जी में अग्निदेव प्रवेश कर गए और वो बीज जो थे नाना बीजों के में परिणित होते हुए बहने लगे और नदियों में बहते चले गए वो बीज जो शिव के तत्व थे, शिव का प्रथम पुत्र था। जो कथा समझो, ऋषि पत्नियों ने खाया है तो उनके पेट फूले और वो बीज फिर आगे बढ़ते चले गए, उन्हें छह कृतिकाओं ने, माताओं ने पाला और इस प्रकार जब छह माताओं ने पाला तो वो षडमुख क्या बने, षडानंद भगवान कार्तिकेय बाल रूप में प्रकट हुए। ये कौन है? तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि ये सारे पेड़ वनस्पतियां और पौधे ये शिव और शक्ति के बीच से तेज से ही तो प्रकट है, यही तो हैं जो सभी तारणाओं का नाश करने वाले हैं, यही तो है मृत्यु को पुनः जीवन में लौटाने वाले हैं, इन संपूर्ण वनस्पतियों को वृक्षों को। तुम महाशिव और शक्ति का प्रथम पुत्र जानो, वे युधिष्ठिर को बतलाते हैं। यही तो है वो, ये षडमुख है। आज भी छह ऋतुएं ही इनकी माता बन के इन्हें पालती हैं, वृक्ष नहीं पालता है इनको, वो तो बहा देता है। वो तो जो शिव लीला हुई थी उसी को दोहराता है। इन पेड़ों को, पौधों को, वनस्पतियों को शिव का प्रथम पुत्र जानो। और आज तो तुम जंगल काट करके नोट कमाते हो। इन पेड़ों को काटते हो, इन पेड़ों के प्रति आदर भाव नहीं रखते हो, और ताड़कासुर भी चाहता है कि तुम इन्हें काटो, क्योंकि इस धरती पर ताड़नाएं तभी जो उतरेंगी जब वनस्पतियों का सर्वथा ह्रास हो जाएगा, और वही आप कर रहे हो। ताड़कासुर की संतान बनके आप इन पेड़ों को नष्ट कर रहे हो। तो भगवान मार्कंडेय कहते हैं कि ये ही शिव की प्रथम संतति है, आदि शक्ति की, परमेश्वर की। ये न होते तो तुम सब भी कहां होते। कहा इसी प्रकार जब भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए तो वो लीला कथा में दिखा रहे हैं ताड़कासुर को मारा, लेकिन आज भी ताड़कासुर को कौन मार रहा है? ये वनस्पतियां, ये पेड़ पौधे संपूर्ण ताड़नाओं का विनाश यही करते हैं, और मौत की गोद में सो गए जीव को यही तो जीवंत करके लाते हैं। बोलो, ये शिव लीला निरंतर होती है, बारंबार होती है। ये अमर अविनाशी महाशिव की भांति ही ये अमर अविनाशी निरंतर कथाएं हैं, और सचरातर में निश्चित दिन घटती हैं। इन कथाओं को देने का महाभारत में सनातन धर्म ने जो दिया, क्योंकि सनातन धर्म ने कहा कोई ग्रंथ धर्म का ग्रंथ नहीं होगा, और पोथा भक्ति कोई भक्ति नहीं होगी। हमने वेदों से भी पूछा, जो जिनका हम ऋचाओं का हम पाठ ले रहे हैं, तो इनसे भी हमने पूछा, जानना चाहा कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसे हम मूल पाठ माने, धर्म का मूल ग्रंथ जाने। क्या वे आप हैं? तो वेदों ने कहा हम तो भाष्य ग्रंथ हैं, लीला ग्रंथ हैं हम। जो ग्रंथ प्रभु लिख रहे हैं उसका स्पष्टीकरण है हम। वी एक्सप्लेन इट, वी एजुकेट यू। हम मूल पाठ नहीं है। तो कहा मूल पाठ कहां है? तो कहा अंति संतम न जहाते अंति संत, हाँ अंति संतम न जहाते अंति संतम न पश्यति। अंति संतम न जहे, मृत्यु ही अंतिम सत्य है, अत्य ऐसा संतम योगी न पश्यति नहीं मानता। वो क्या मानता है? देवस्य पश्य काव्यम, देखता है परमेश्वर के गीत को, इस सचराचर को, इस कार्तिकेय और गणेश सृष्टि को। न ममार न जीर्यति, जो न कभी मरती है न जीर्ण होती है, पुनः पुनः जीवन तो उठती है। कहा यह सचराचर ही ग्रंथ है, यही किताब है, और आत्मा होकर स्वयं परमेश्वर ही इसे घटघटवासी होकर लिखता है। उसे तू ब्रह्मा का नाम दे, विष्णु का नाम दे, महेश का नाम दे, राम कृष्ण कहे, गॉड या अल्लाह कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेखक घटघटवासी आत्मा है, सचराचर ग्रंथ है, और हम सब इसके अक्षर हैं। इसलिए हर कथा में सनातन धर्म की आपको आपका प्रकृति के साथ संबंध, ये धर्म है। आपका सचराचर के साथ धर्म संबंध, आपका एक परिवार के साथ धर्म संबंध, यही पढ़ाता है। और आपका आपके साथ संबंध, ये मूल पाठ के रूप में पढ़ाता है कि कैसे जीव और आत्मा का जो द्वैत है ये अद्वैत हो, और तू देवयान से अनंत की राह जाए। हाँ, नहीं तो दक्ष प्रजापति के यहां इस दक्षता को फिर आत्मदाह करने जाना होगा। क्यों आत्मदाह किया था? कि शिव वहां नहीं था। तो जब जब आत्मा छोड़ेगी शरीर, दक्ष प्रजापति की पुत्री दक्षता चिता की लकड़ियों पर शमशान में ही तो दाह करेगी। कहानी है हमारी। तो यूं भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए। हाँ, तो यहां चाहे भगवान मार्कंडेय हमको ये कथा सुनाते हैं, चाहे हम शिव महापुराण में जाते हैं, अथवा कहीं पर भी कथाओं को सुनते हैं, क्षेपकों के कारण कथाएं थोड़ी अलग अलग हर जगह दिखाई पड़ती हैं, लेकिन मूल उद्देश्य वही है, मेरा मुझ तक आना, मेरा मुझको पाना। जीव और आत्मा के इस द्वैत को, सज्ञान को मिटाकर, इसे आत्मस्थ कर, सर्वज्ञानी आत्मा में डूब तद्रूप हो जाना, लोटा गिरा सागर में, सागर कहलाया वो, ऐसे सत्य को आना। और वही वेद की ऋचा में भी है, आज की ऋचा खोल लें। या इनी सोमास इंदवाह सुतासु अधि बरहिषि ताम इंद्र सहसे पिप। इमे, अब इन शब्दों का इतनी बार प्रयोग हो चुका है कि इनके अर्थ सहज ही आप लोग कर सकते हैं जो निरंतर वेद की एक एक ऋचा ऋचा कर हम आगे चल रहे हैं। इमे माने इस प्रकार, सोमास ज्योतियों से, अमर ज्योतियों से जुड़े हुए, इंदवा ज्योतिर्मय होकर के, ज्योतिर्मय जीवन को जीते हुए, हाँ, और रस से सिंचे हुए सामग्री के समान, जैसे हवन में सामग्री जाती है, दोनों अर्थों में है। सुतासु, हाँ, पूरी पूरी तरह से निचुड़ते हुए आत्म ज्वालाओं में, सोम ज्योतियों में, अपने ही आत्मा में डूबते हुए, अधि अधि माने अधिकता से, व्यापकता से, संपूर्णता से, हाँ, प्रमुखता से, बरहिषि उन अग्नियों में ही व्याप्त हो जाएं हम सब। ये जो बाहर भटकते मन हैं, ये जो झूठे दंभ में भागती हुई हमारी अतृप्तियां और इच्छाएं हैं, इन सब को एकाग्र करें। तो कहा कि इमे सोमास इंदवाह सुतासो अधि बरहिषि, कि जीवन हो तो ऐसा हो, यही शिवमय होगा, यही तो शिव का स्वरूप होगा। कि जिसने रूप दिया हमको, जो भस्मी के कणों से अन्न में बनाकर लाया, वो हमारा अंतर आत्मा शिव। हाँ, इंदवाह का अर्थ है ज्योतियों को धारण करने वाला, और इंदवाह नाम महाशिव का है, चंद्रमा को, इंद माने चंद्रमा है, चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाला, वहन करने वाला, उसको क्या कहेंगे? इंदवाह। तो कहा इमे सोमास इंदवाह सुतासो अधि बरहिषि, कि अपने आप को उन्हीं ज्योतियों में अर्पित करते हुए, जिन ज्योतियों के पात्र से, गर्भ से हम भस्मी से, अन्न से बालक का रूप पाए हैं, न कि विषयों में भटकते हुए, अपने आप को उसमें डुबाते चलें और अपने आप को ज्योतियों का ऐसा स्वरूप बना दें, ताम इंद्र सहसे पिब। हाँ, यहां सहसे का अर्थ है ना, सहसा शब्द है जैसे, तो उसका अर्थ आप लगाते हैं अचानक, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सा माने संयुक्त है, और हसे, हसा अथवा हस शब्द का अर्थ है वैदिक संस्कृत में प्रसन्नता पूर्वक, सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक। तो ताम इंद्र सांसे पिप, और इस प्रकार सुख पूर्वक अपनी आत्मा की ही ज्योतियों का हम सब पान करें, न कि बाहर के विषयों को, झूठे दंभ और लोभ को, तथाकथित ऐंठन में फंसे रहे। ये आज की ऋचा है, और इसकी पूर्व की ऋचा में भी कहा था ना, गौरान गौरो न तृप्ता गौरव न तृप्ता, कि मृग तृष्णाओं में भागने वालों, भौतिक इच्छाओं को जगाने वालों, रेगिस्तान में भागते मृग की अवस्था है तुम्हारी, न उसकी तृप्ति न उसकी अतृप्तियां तृप्त होती हैं, और तू भी तो सदा प्यासा रहता है। यदि पूर्ण प्यास को मिटाना है तो आ भीतर आ महाशिव में आ। इमें सो मास इंदवाह सुतासो अधि बरहेशी ताम इंद्र सासे पी, कि जीवन के रस को पीना है, आत्मा के रस को जानना है, तो इस शिवत्व को पहचान। हाँ, महाभारत की कथा के साथ ही हाँ हम इसको ले रहे हैं शिव तत्व में। इमे सो मास इंदवाह, कि मन की शीतलताओं को धारण करते हुए आत्म ज्वालाओं में उतर आ, जैसे भाल में चंद्रमा शिव बसाए हैं, आज शिव का रूप है, शिव रूप हो जा तू। सुतासो अधि बरेशी, कि अपने आप को निचोड़ता चल, अपने ही आत्मा में अर्पित करता चल, कि हे शिव मैं तेरा ही रूप हूं, तुझी से हूं, तुझी में हूं, क्योंकि आत्मा ही तो मुझे इस रूप में लाया है। देवयान से आया हूं मैं, पितृयान से लौटूंगा क्यों, मैं तो देवयान से ही आगे भी जाऊंगा, और देव माने आत्मा, कि मुझे तो इसमें समाना है, मैं कौन हूं। तो वहीं पर मार्कंडेय ऋषि से जब पूछते हैं युधिष्ठिर कि भगवान कार्तिकेय की मंगल कथा का हमने श्रवण किया आपसे, और आज इन सभी पेड़ों और वृक्षों और वनस्पतियों को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि आदि देव शिव और आदि शक्ति शिवा ने ही तो अपने अंश के रूप में इनको प्रकट किया है, और इन्हीं से संपूर्ण ताड़नाओं का विनाश होता है। वे शिव के दूसरे पुत्र जो विनायक हैं, आप हमें उनकी कथा सुनाएं। तब मार्कंडेय ऋषि भगवान विनायक की कथा सुनाते हैं कि जब शिव के पुत्र कार्तिकेय देव सेना के सेनापति बने, और उन्होंने ताड़कासुर को मारा, तो भी ताड़नाएं उसकी सारे भूमंडल पर छाई हुई थी। तो इन्हीं ताड़नाओं को शांत करने के लिए, मनुष्य मात्र को शिव का स्वरूप पढ़ाने के लिए कार्तिकेय ने सेवा को धारण किया, और सदा शिव की ध्वजा बनने के लिए वे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हाँ वे हर ओर सेवाओं में लग गए, एक सार्थक मानव जीवन को देने के लिए, पेड़ों और वनस्पतियों के प्रति सबको जगाने के लिए, धर्म का ज्ञान देने के लिए वे सेवाओं में चले गए। तो पार्वती जी अकेली पड़ गई, और उनके मन में आया कि एक बेटा ऐसा भी तो होना चाहिए जो कार्तिकेय का जो कमी है वो मुझसे वो पूरी करे, जो मेरे पास भी हो, क्योंकि कार्तिकेय तो चले गए हैं। एक तो यही सोचते सोचते वे नहाने से पहले उपटन लगाए हुए थे अपने तन में, और तन में लगे उपटन को जो उतारा उन्होंने, तो वो मैल युक्त उपटन जो उतरा, उपटन समझते हैं आप काहे का बनता है ना, आटा है हाँ, घी है, तेल है, खाने की चीजें हैं उसमें, हल्दी है हाँ, और भी हाँ नाना जड़ियों के रसस मिलाए जाते थे उस युग में, जो आप भोजन में खाते थे वही उपटन में होता है, और उस उपटन से अपने तन को मांजती हैं आदि भवानी, और उपटन जो उतरा तो खेल खेल में उसको एक बालक का रूप दे दिया। तो शिवा के साथ जो उनकी सखियां हैं सेवा में हैं, देवियां हैं, उन्होंने कहा कि जगत माता ये तो बहुत सुंदर है, क्यों ना इसे प्राण दे दिए जाए। तो शिव का ध्यान करके आदि शक्ति ने उसमें प्राणों का आवाहन कर दिया और वो बालक आटे का बच्चा जीवित हो उठा। उसका नाम रखा विनायक। तो बालक ने से माता ने कहा कि देखो मैं नहा रही हूं, तुम बाहर जाकर पहरा दो। एक बात बताइए कि आदि शक्ति ने, भवानी ने बालक काहे का बनाया था, किसका बनाया था, और आप सब काहे के बने हो? बोलो बोलो बोलो, काहे के बने हो, काहे के बने हो? उपटन के, आटे के ही तो बने हो, क्योंकि जो खाया उसी को तो ब्रह्म ज्वाला ने, शिवा ने बालक का रूप दिया। वो अन्न ही तो बालक के रूप में आया, तो कार्तिकेय तो हुए ये पेड़ और वनस्पतियां, और आटे के उपटन से बने आप सब लोग विनायक हैं। आप ही शिव और शक्ति की दूसरी संतान है। आज हम जय गणेश तो कर लेते हैं, लेकिन ना अपने को पहचानते हैं, ना अपने धर्म को जानते हैं, झूठे दंभ और मिथ्याभिमान में जीते हैं, और लगता है कि हमने बड़ा सार्थक जीवन जिया है। जाना था भीतर, लेकिन इस दक्ष प्रजापति ने, इस दक्ष माने चतुर, इस मन ने अपनी ही बेटी को, जीव को, हम सबको ऐसा भ्रमाया कि हम चतुर मन की चतुराई बन गए और शिव की शिवा नहीं बन पाए। यही तो हमारी पीड़ा है, यही तो हमारा ज्ञान है, जिसके कारण असुरत्व हम में जीता है और ईश्वर को तो हम खाली भजन में गाते हैं और मान लेते हैं कि हमने भक्ति कर ली है। कितनी विचित्र बात है। जब महाशिव पधारे तो बालक ने उनको भी रोका कि आपको भी नहीं जाने दूंगा, मेरी माता स्नान कर रही है। बोले अगर वो माता है तो मैं पिता हूं तुम्हारा, क्योंकि वो जो तुम्हारी माता है वो मेरी पत्नी है। कहा आप कोई भी हो, मैं जाने नहीं दूंगा, माता का आदेश है। तो खैर, क्षेपक कथाओं में तो बड़ी लीलाएं हैं, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, इंद्र आए, उन्होंने वो नाटक जो होता है, लेकिन महाशिव ने सोचा अंतर्यामी ने कि शिवा ने दूसरा पुत्र तो बना दिया मेरा, चलो धड़ तक तो ठीक है, आटे का चल जाएगा, लेकिन सिर तो आटे का नहीं चलेगा, क्योंकि आटे का सिर तो ताड़कासुर का घर बनेगा। ये विषांत जिंदगी दंभ लोभ मोह में ही जिएगा। अगर इसे शिव का पुत्र होना है तो इस आटे के सर को, भोलेनाथ कहते हैं, उड़ाना ही पड़ेगा। मन ही मन सोचते हैं और लेकर त्रिशूल जो मारा तो आटे का सिर था, जल गया, पता ही नहीं चला क्या गया। अब तो भवानी दुखी हो गई, कही आपने क्या किया, ये तो आप ही का दूसरा पुत्र है कार्तिकेय के उपरांत, और आपने इसी का सर उड़ा दिया। तो कहा शिवा दुखी मत, मूल कथा में वो क्षेपकों में तो बहुत लंबे चौड़े नाटक होते हैं, भजन गाते हैं, आप लोग बड़ी मूढ़ी हिलाते हैं, और आश्चर्य होता है कि 4 घंटे बाद ही फिर आप उसी लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में बसे होते हैं। तो बहुधा सोचता हूं कि क्या इन्होंने ही भजन गाए थे, क्या यही है जो अभी भक्ति कर रहे थे। और शायद आपकी अगली पीढ़ियां भी सोचती हैं कि हमारा पिता एक तरफ तो ये भजन गाता है और 4 घंटे तो बड़ा झूमता है, उसके बाद उसका रूप ही बदल जाता है। तो सोचता है अगर यही भक्ति है तो अपन अभक्त भले, वो सीधा डिस्को क्लब चला जाता है, आप ही तो भेजते उसे। यदि आप में ईमानदारी होती तो वो क्यों जाता, यदि आपने इस अमृत रस को पिया होता और पी के आप झूम के गाए होते, और ये झूमना फिर कभी समाप्त ना होता, ये तो रोम रोम में बसता, आप झूमते ही रहते, तो आपको देखने वाले भी इस प्यास को जगाते। ताम इंद्रा, ताम इंद्र सहसे पी, कि रे मन उसी को सुखपूर्वक पी, आत्मा का रस पी, कहां विषयों के रस में, दंभ के रस में भागता फिर रहा है। ये आज की ऋचा में तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सारे गणों से कहा जाओ, और जो उत्तरायण सिर किए बैठा तप कर रहा है समाधि में है, ऐसे सर को ले आओ और इसको लगा दो। तो इंद्र के हाथी एरावत का बेटा, जो पूर्व में एक श्राप प्राप्त कर चुका था, दो सर थे उसके, तो जब गण गए तो वही समाधि में बैठा हुआ था महाशिव की तपस्या में, तो वही सर ला करके उन्होंने आटे के सर के साथ लगा दिया, तो भगवान विनायक की मंगल मूर्ति प्रकट हो गई। आप सब विनायक हैं यदि आप अपने रूप को पाएं, और आप सभी ताड़कासुर हैं यदि आप शिव की ओर न जाएं। तो हर ओर कथा हमारी है, सारे सदग्रंथ सारी लीला कथाएं हमको हमारा ही रूप पढ़ाती हैं। और बड़े भाग्यहीन है वो जो सुन के भी भूल जाते हैं, यूं कहूं कि सुन के नहीं सुन पाते हैं, और जो सुन ही नहीं पाते हैं उनका तो मनुष्य योनि में आने का प्रयोजन ही नहीं है, और जो सुन करके जी पाते हैं उन्हीं का जीना सार्थक होता है। आटे का सर काट के हाथी का सर लगाया, क्यों? कि हाथी की मस्ती नहीं जिसमें, जिसने साधना के परिपक्वता के स्तर नहीं पाए, जिसने जीवन के मर्म को गहराई से नहीं जाना, वो भक्ति क्या करेगा, भजन क्या करेगा, और उसकी कीर्तन का मतलब क्या होगा। आप आश्रम पधारे हैं, गाड़ी चला के आए हैं, जैसा वाहन था आपके पास, जब आप वाहन चलाना नहीं जानते थे, सीख रहे थे, एमेच्योर थे, अपरिपक्व थे, तब आपको तनाव था, टेंशन थे, भयभीत थे, कहीं गाड़ी लड़ तो नहीं जाएगी, और लड़ भी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आप गाड़ी चलाने में परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, तो आप ड्राइविंग को एंजॉय करने लगे, उसका सुख उठाने लगे। तो अब गाड़ी कौन चला रही है? हाथी की मस्ती, सबकॉन्शियस लेवल, दिमाग का। क्यों? क्योंकि गाड़ी में जो बगल में बैठा है आप उससे बात कर रहे हैं, और गाड़ी भी चल रही है, देखो, और जिस उससे जिस विषय में बात कर रहे हैं वो भी फिल्म की तरह दिमाग में दौड़ रहा है आपके, वो विषय भी यथावत चल रहा है। गाड़ी भी चल रही है, जो बगल में बैठा है उसका भी, उसके साथ पूरी वार्ता कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, उस विषय को भी देख रहे हैं, और सड़क पर भी आपकी निगाहें हैं, और सड़क पर भी जो आपको चेहरा पहचाना मिल रहा है आप उसे भी याद कर रहे हैं कि फलाना फलाने के पास बैठा, वहाँ पान की दुकान पर पान ले रहा था, या फलाने के साथ खड़ा हुआ था। और अचानक लड़का आया तो आपने ब्रेक भी लगा लिया, लड़के को या गाय को निकल जाने दिया, फिर आपने गाड़ी को दोबारा एक्सेलरेट किया। तो उस वक्त जब आप इतने काम में लगे थे, गाड़ी कौन चला रहा था? मैच्योर लेवल, परिपक्वता के स्तर, और गाड़ी ऑटोमेशन में जा रही थी। तो कहा जब तक तू परिपक्व नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, तेरी जिंदगी की गाड़ी भी तो डगमगाया करती है, तू परेशान रहता है। आज हर बात में, हर नाते रिश्ते में आप परेशान हैं, संतप्त हैं, हर संबंध आपको कांटे से रगड़ रहा है। क्यों? जिंदगी की गाड़ी चलाने की तमीज नहीं आई है, इसीलिए तो भयभीत होकर जी रहे हो तुम। पूछो अपने आप से। और इस गाड़ी को चलाना सीखना ही नहीं था हमें, हमें इसे एक गंतव्य की ओर ले जाना था। और जो परिपक्व नहीं होगा, जो आत्म सुखी नहीं होगा, वो दूसरों को सुख क्या देगा? मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जेब में ढेर सारी किशमिश भरी है, हर जेब में, अब आपका मन करेगा लाओ बांटा जाए, तो आप क्या बांटोगे? और आपकी जेब में अगर कांटे ही कांटे भरे हों तो आप क्या बांटोगे? तो वो जो चिंता में जी रहा है, वो जो द्वेष में जी रहा है, वो जो लोभ में जी रहा है, वो जो संदेह में जी रहा है, वो भक्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास भक्ति का अमृत सुख है ही नहीं, वो दूसरों को क्या बांटेगा? अब नई नई फिल्में बनती हैं, हीरो हीरोइन उसमें आई लव यू गाते हैं, हाँ एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसमें खाते हैं, शादी कर लेते हैं अगली फिल्म में, अगली वो हीरोइन उसके हीरो के साथ, वही हाल आपका, वही हाल आपकी भक्ति का है। क्या ये सच नहीं है? पूछो अपने आप से कि ये झूठ कब तक अपने आप को जहर, ये झूठ के जहर पिलाते रहोगे? कब जागोगे, कब जियोगे? कि शिव की भक्ति का रूप, भगवान मार्कंडे कह रहे हैं कि उनका स्वरूप ही, उनका लीलामय रूप है कि शिव नागों को लपेटे हुए हैं। हाँ? भगवान के आभूषण क्या है और उनका वाहन कौन है? बैल है। और उनकी जो आदि शक्ति, जो शिवा हैं, जो पार्वती हैं, मां गौरी हैं, उनका वाहन कौन है? शेर है। और उनके एक बेटे कार्तिकेय का वाहन कौन है? मोर है। और दूसरे का, गणपति का वाहन क्या है? चूहा है। तो भगवान ये लीला करके क्या दिखा रहे हैं? ये सब विसंगतियां हैं। वृषभ सिंह से डरता है, सिंह उसे मार देता है। सांप को मोर खा लेता है, चूहे को सांप खा जाता है। ये सब विसंगतियां हैं, जन्म जात एक दूसरे के बैरी हैं। जहां विसंगतियां भी सतसंगत पाए, इकट्ठी बैठ जाएं, वही शिव का धाम है और वही शिव की कृपा है। और जहां घरों में सगे भी पशुओं से बदतर हिंसक जीवों की तरह एक दूसरे से ताड़कासुर बनकर लड़े, वो शैतान का घर है। वहां कोई भक्ति नहीं है, वहां मूड़ी हिलाना गाना बजाना भी कोई मतलब नहीं रखेगा। क्योंकि फिल्मों में भी तो बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग बोल लेते हैं, खूब झूम के नाच लेते हैं, पेड़ों के चक्कर काट लेते हैं। अगर तूने भी गर्दन नचा ली, भजन गा लिए, तो कौन से तीर मार लिए? भक्ति डूब के होती है, भक्ति बस के होती है। और ये वो रस है जिसको पीने के बाद कोई रस नहीं अच्छा लगता है। क्या बढ़िया बर्फी खाने के बाद कोई सड़ी मिठाई खाता है? खाएगा, उसका भी मजा जाता रहेगा। तो जिसने उसके रूप का रस पिया है, वो कोई नशा पत्ती करेगा? इसलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ पर मार्कंडे जी कहते हैं सारे विष चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि यहां भक्त त्यागने के लिए आते हैं कि हे भोले भंडारी, हे पतित पावन, तूने ही साहस किया था क्षीर सागर मंथन के समय, जब निकला था लबालब विष, तो विष्णु भी हट गए पीछे। इंद्र ने कहा कि मेरा तो सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, मैं ना पी सकता ये जहर। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो बूढ़े हैं, अब इस विष को कौन पिए? अमृत को तो सब पीना चाहते हैं, आप लोग भी, लेकिन विष कौन पिएगा? कौन होगा सबल इतना जो कर जाए विष का पान और पचा जाए उसे? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा हम विषपान करेंगे, हम पी जाएंगे विष सारा, जिससे आप सब निर्भय हो और सुखपूर्वक जिए। और भोले भंडारी उस हलाहल को पी गए। और तब मधुचंदा ऋषि ने भी पिछले सूक्त में गाया था कि हे महाशिव, तू ही अजर अमर अविनाशी है, तेरा ही रूप है। अश्री ग्रमेंद्र ते गिरा प्रति त्वाम उदासत, प्रति त्वाम उदासत अजोषा वृषभम पति। कि हे वृषभ पति, हे बैल पर आरूढ़ होकर जाने वाले हे वृषभ केतु, अश्री नष्ट हो गया, उत्पत्ति से रहित हुआ ग्रम वो विष, ते गिरा जो तेरी जिह्वा पर आया, तूने पिया जिसे प्रति त्वाम उदासत, और उसके बदले में तुमने सबको मोद मंगल और आनंद दिया, निर्भय किया। अजो शाह अजर अमर हुई कथा तुम्हारी हे भोलेनाथ। और वही तो सृष्टि की उत्पत्ति की धड़कन हो गई कि आज भी समाज के त्याज विषय को, सड़ांध को, दुर्गंध को प्रलय की अग्नियां पेड़ों के गर्भ में जब ग्रहण करती हैं तो वो खाद, वो सड़ा हुआ पानी, वो सड़ी मट्टी, वो दुर्गंध ही तो है जो पावन फलों और फूलों में लौटती है। यदि विषपान न करती वो शिव की अग्नियां, वो प्रलय की ज्वालाएं, अरे तो तेरे घर में बालक कहां से होता, उसका पेट कैसे भरता। और भगवान भोलेनाथ की लीला कथा में मार्कंडेय ऋषि हमको स्वरूप दिखा रहे हैं कि विसंगतियां भी जहां बैठे इकट्ठी होकर समझ लेना कि बस वही शिवधाम है। और जहां सगे भी लड़ रहे हों संदेहों में पशुओं से, तो समझ लेना कि वहां भले भक्ति हो रही है लेकिन वो शैतान का ही परम धाम है। तो अपने घर को क्या बनाना चाहेंगे हम कि वहां सब जुड़ के बैठे हैं और तुम्हें सगों पर संदेह है। हाँ, रकम दे सकते हो बेटे को? हाँ नहीं, कहते स्वामी जी वसीयत कर दिए बाद में ले लेगा, क्योंकि जीते जी दे दिया तो पता नहीं जीते ही कपाल क्रिया ना करते। ये हाल है हमारा। और हम भक्ति की बात करें, हम पूजा की बात करें, तो क्या परमेश्वर को नहीं लगेगा कि ये मुझे मुंह चिढ़ा रहा है? यदि इसके पास मेरी भक्ति का रस था तो बाकी रसों में ये भागा कैसे, ये डूबा कैसे? तो कहते हैं युधिष्ठिर से ऋषि मार्कंडेय महाभारत में कि भोले की भक्ति भजन नहीं होता, भाव होता है। पहले भाव जागता है, उसके रूप में मन बसता है, उसकी ज्योतियां बरसती हैं, उसकी दया बरसती है, जहां विसंगतियां भी सत्संगत बनने लगती हैं, मन पीड़ाओं को स्वीकार ही नहीं करता और तब झूम कर जब गाता है, स्तुति करता है, वही सच्ची भक्ति और स्तुति होती है। जहां मन नहीं झूमा, जहां रस नहीं आया, वो भक्ति तो फिल्मों में भी होती है नहीं? जब वो सीरियल में भी दिखाते हैं तो क्या कम झूमते हैं, कम थोड़े भजन गाते हैं क्या? नहीं।